Vaccine Forte. Przeciwko wirusom, przeciwko infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg na 5 ml inozyny wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, dna moczanowa, hiperurykemia. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 9 października, minęła 14. Małgorzata Maglorska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Kukiz 15 chce powołania komisji śledczej w sprawie tzw. afery taśmowej. PiS mówi nie. Nękał byłą partnerkę, trafił na 3 miesiące do aresztu. Polscy przewoźnicy boją się Brexitu, proszą rząd o pomoc. Ale na początek pierwszy wyrok sądu w sprawie urodzin Hitlera w Wodzisławiu Śląskim zorganizowanych przez neonazistów ze Stowarzyszenia Duma i Nowoczesność. Jeden z uczestników, Adam B., ma zapłacić ponad 13 tysięcy złotych grzywny i pokryć koszty postępowania sądowego. Mężczyzna, który dobrowolnie poddał się karze, został uznany za winnego propagowania faszyzmu, a także nielegalnego posiadania broni. Prokuratura kończy śledztwo, w którym podejrzanych jest jeszcze 6 uczestników obchodów ku czci Hitlera, nagłośnionych przez telewizję TVN24. Klub Kukiz 15 chce powołania komisji śledczej do wyjaśnienia tzw. afery taśmowej. Miałaby ona zbadać działania prokuratury, służb i policji oraz członków rządu w związku z ujawnionymi przez media nielegalnymi nagraniami urzędników, polityków i przedsiębiorców od marca 2013 do czerwca 2014 roku, których w warszawskiej restauracji Sowa i Przyjaciele dokonywali kelnerzy. Nagrani zostali głównie politycy PO, ale także obecny premier Mateusz Morawiecki, który wtedy był szefem banku BZWBK. Lider ruchu Paweł Kukiz ostrzega, że rozgrywanie taśmami może służyć szantażowaniu polityków. Tutaj mamy dużą możliwość zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Według zeznań, według informacji dziennikarzy, podobno tych taśm jest około 100. Prokuratura ma ich jedynie w dyspozycji kilkanaście. Nie wiemy, kto te taśmy posiadał. Nie wiemy, kto tak naprawdę tymi taśmami gra. Z całą pewnością dwóch kelnerów i falenta to tylko pionki. Natomiast nie wiemy, kto jest graczem. Nie ma potrzeby powoływania komisji śledczej, przekonuje Jan Mosiński z PiS-u. Mówi, że chodzi o taśmy znane od wielu lat, a głównymi ich bohaterami są politycy PO. Ja jestem sceptycznie nastawiony do komisji śledczej, która miałaby się czym zajmować. Tym, że były prezes największego banku komercyjnego, czy jednego z największych banków komercyjnych, prowadził luźną koleżeńską rozmowę, która nie miała żadnego związku z jego dzisiejszymi funkcjami, jakie pełni, mówimy o panu premierze Morawieckim. Zdaniem Mosińskiego z nagranych taśm warto by wyjaśnić wątek byłego prezesa NBP Marka Belki. By wniosek o powołanie komisji śledczej trafił do prezydium Sejmu, musi być pod nim co najmniej 46 podpisów. Tyle klub Kukiz 15 nie ma, ale liczy na wsparcie innych ugrupowań. 3 miesiące tymczasowego aresztu dla 32-letniego mężczyzny podejrzanego o nękanie byłej partnerki. Taką decyzję podjął sąd w Opolu. W ubiegłym roku na policję zgłosiła się 41-letnia mieszkanka Opola, która poinformowała funkcjonariuszy, że jest nękana przez swojego byłego partnera. Mężczyzna nie pogodził się z decyzją kobiety o zakończeniu związku i miał nękać ją telefonami, SMS-ami oraz nachodzić w pracy i w domu. Prowadzone przez policję dochodzenie potwierdziło oskarżenia poszkodowanej. Prokurator zakazał mężczyźnie zbliżania się do kobiety, ale kilka dni temu okazało się, że sprawca nadal prześladuje swoją byłą partnerkę. Dlatego zapadła decyzja o jego zatrzymaniu. Mężczyźnie przedstawiono 13 zarzutów, w tym uszkodzenia ciała, gruźb karalnych i niepokojenia. Grozi mu do 10 lat więzienia. Przewoźnicy apelują do rządu o pomoc w sprawie Brexitu. Dziś spotkali się w Warszawie. Jej uczestnicy rozmawiali o skutkach dla branży wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i o możliwościach poradzenia sobie z problemami z tego wynikającymi. Jak mówi prezes zrzeszenia Jan Buczek, Brexit to bardzo duże zagrożenie dla międzynarodowego transportu. Może dojść do tego, że kolejka będzie cały czas rosnąć, aż klienci zrezygnują z dostawy komponentów do produkcji. Przewoźnicy drogowi proszą o pomoc urzędników rządowych. Chcą, by ci poruszali ich problemy na forum europejskim. Domagają się też wsparcia, które uchroni branżę przed bankructwem. Marek Tarczyński, przewodniczący Polskiej Izby Spedycji i Logistyki, zwraca uwagę, że na Brexicie ucierpią zarówno duże, jak i małe firmy transportowe. Efektywność prowadzenia działalności gospodarczej i transportowej w tej relacji się obniży. Polscy transportowcy mają 1/4 udziału we wszystkich przewozach z Unii Europejskiej do Wielkiej Brytanii. Dla naszej branży Zjednoczone Królestwo to trzeci co do wielkości rynek. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Mieszkańcy zachodniej Florydy postawieni na nogi, jutro ma uderzyć w nią huragan Michael, który przemierza obecnie Zatokę Meksykańską. Gubernator Rock Scott wprowadził stan nadzwyczajny w 35 hrabstwach.

ale żeby wziąć udział, trzeba znać te namiary. No właśnie, te tajemne, sekretne namiary, które ujawniamy co tydzień we wtorki, kilka minut po 14. 71335, numer do komunikacji SMS-owej z nami, 71335 i nasze adresy mailowe. man@polskieradio.pl, anna.gacek@polskieradio.pl. Dziś nadzwyczajnie mogą się Państwu przydać, gdyż... Ania zdradziła prawie wszystko. Nadzwyczajna. Ja się śmieję, bo o tych nagrodach, których nie ma, gadamy przez pół roku, a potem wielka feta, bo płytę wyślemy w nagrodę. Ale ładną, no. Są gitary, wokal. Bardzo, wydaje mi się, ciekawa nagroda. To już teraz tylko wystarczy odgadnąć temat dzisiejszej audycji. No właśnie. Temat wymyślił redaktor. Podsunąłem go, Ania zaakceptowała. Zresztą jeśli Państwo poznają temat, to nie zdziwią się, że redaktor Anna Gacek nie miała żadnych przeciwwskazań, bo jest osobą kulturalną i przyjęła bez dyskusji. Piosenka jest podpowiedzią, już sam tytuł zawiera w pewnym sensie podpowiedź, mówię w pewnym sensie, bo to nie jest tak jeden do jednego, ale liczymy na Państwa. Please, please, please, please. Pierwsza odpowiedź, którą przeczytałem, rozbawiła mnie, choć nie jest trafna. Please, please, please, spódnica plisowana, czyli tematem jest garderoba, ale to nie jest dobra odpowiedź. Pierwsza odpowiedź, która mnie wyskoczyła tutaj na ekranie komputera, rozczuliła mnie od razu. Pani Michalina napisała, tematem jest błaganie i ja was błagam, nie kończcie nigdy tego duetu. Och, jak przyjemnie. Prawda? Ojej. I teraz jak ja mam powiedzieć pani Michalinie i całej Polsce, że to nie jest temat dzisiejszej audycji? No licz na tą wyrozumiałość, którą i sympatię, którą zawarła w liście. Pan Wojtek z kolei napisał, Ostatnio nie mam szczęścia w odgadywaniu. Tym razem też obstawiam, że pudło, ale ta adrenalina i wyczekiwanie na rozwiązanie konkursu jest silniejsze. No i pan Wojtek nie trafia wyjątkowo. Tematem są niewinne kłamstewka, ale nie są. Aniu, teraz mam dylemat. Czy zdradzamy, czy czekamy? Ja odświeżyłam naszą skrzynkę SMS-ową i otwiera ją teraz, myślę, że poprawna odpowiedź od pani Oli. A. Tak mi się zdaje. Ja już teraz nie mam, proszę państwa, nigdy stuprocentowej pewności co do tematu, jeśli sama go nie wymyślam. Ale wydaje mi się, że pani Ola, która pisze, że to chyba jest dobre wychowanie. Powinny trąby zabrzmieć, fanfary, bo tak? Tak właśnie. O dobrym wychowaniu, o dobrych manierach, o kulturalnym zachowaniu, czyli temat to jest, no właśnie powiedziałaś. Tak. I dlatego tak grzecznie James Brown prosił pewnie kobietę jakąś o uczucie, bo był dobrze wychowany w tym momencie. Chociaż kobieta na pewno dzień... zachowała się wiadomo jak. James Brown miał gorsze momenty, to trzeba prawda, powiedzieć, to... ale w tej piosence był kulturalny. No więc to co, a nie wiem czy pani Ola lubi tego artystę, który jest na płycie. To może nie będę zdradzał. My nigdy nie zdradzamy, co jest nagrodą. Nie? Nie. A zdradzaliśmy. Ja sobie nie przypominam. To ja zdradzę, ale potem, bo z tej płyty też nadam... Ale to damy taką używaną? Drugi, tamta jest pieczątka. Nowka sztuka. Twoja propozycja, Aniu, teraz. No, było proszę. To czego nam jeszcze brakuje w tym zestawie? No oczywiście dziękuję. No ale oczywiście... Still be loving you. When mountains crumble to the sea, there will still be you and me. Today my world, it smiles. Your hand in mine, we walk the miles. Thanks to you, it will be dark. For you to me, I'm the only one. If the sun refused to shine, I would still be loving you. Mountains crumble to the sea. There will still be you and me. Thank you. No thank you. Ale to nie znaczy, że kończymy audycję. Mam tę płytę, której wersja zapieczętowana zostanie wysłana. Śmieję się, bo nie jestem pewien, czy pani, która wygrała... Pani Ola? Pani Ola jest miłośniczką takiego grania. Pani Olu, w razie czego, jak się Halinka z panią skontaktuje... To proszę powiedzieć, czy pani może chciałaby jakiegoś innego wykonawcy, to poszukamy. Bo to jest nowa płyta Slasha. Nie wszyscy uwielbiają takie granie gitarowe i śpiewanie, ale piosenka z tej płyty idealnie pasuje do tematu naszego dzisiejszego. Mianowicie tytuł tej piosenki brzmi Mind Your Manners. No tak. No, czyli chyba, jakbyśmy to przetłumaczyli, pilnuj swoich manier, dbaj o swoje zachowanie. Zachowuj się. Uważaj, jak się zachowujesz. Tak, właśnie. Tak. O, zachowuj się. Więc wszystko pasuje. Jeden znak zapytania, czy pani pasuje taki wykonawca? Oh, slash. Jestem ciekawa, co pani Ola powie. Też jestem ciekawy. Inny słuchacz napisał, troszkę podejrzewałem, że to nie jest do końca prawda, ale napisał, slash mi koło nosa przeszedł, a znałem odpowiedź i przeklął delikatnie, delikatnie, nie okropnie. No delikatnie, bo dzisiaj w takiej audycji o takim temacie chyba nie wypadałoby. No właśnie. Prawda? Kurczę, blaszka, można powiedzieć. Kto jeszcze tak mówi? Ja jestem strasznie stary, ja nie wiem, jak się teraz mówi. Mówię tak jak kiedyś. A już po Ance, proszę państwa. Zaśmiana, nie wie, co ma zapowiedzieć. Ja sobie wyobrażam ten moment, kiedy coś na przykład boli. No. Bo ktoś się potknął albo uderzył i mówi, kurczę, blaszka. To ja właśnie. Zapowiedz coś, to się wyśmiejesz to jest, na muzyce. Z niepokojem patrzę, że to jest krótka piosenka bardzo, więc będę musiała się mocno zdyscyplinować. No ale wracając do tematu dzisiejszej audycji, jest pewien katalog wartości, które definiują właśnie dobre maniery, dobre wychowanie, dobrego człowieka. Tak. I gdzieś wysoko na pewno jest szacunek. Szacunek jak najbardziej. Szacunek jest oznaką dobrego wychowania, szczególnie szacunek dla starszych. Tylko to chciałem powiedzieć. Mm-hmm. Przypominając państwu, że temat dzisiejszy to dobre wychowanie, to z takim małym żalem mówię, że uprzedziła Ania mnie tym thank you, bo ja też mam thank you za nadrzu, ale z drugiej strony, czy może być nadmiar podziękowań? No właśnie. Prawda? Ja sięgnąłem głęboko do mojej pamięci, do piosenki, która urzekła mnie niegdyś swoją prostotą oraz faktem, bo byłem wielkim fanem grupy The Beatles, że w tym zespole występował brat Paula McCartneya. No więc podwójne nostalgiczne wspomnienie, a piosenka ma tytuł jak należy. Thank you very much. Thank you very much for the entry, and thank you very much, thank you very, very, very much. Thank you. you very much for the Ainsley Eye, and thank you very, very, very much. Thank you very much for the bird and bees. Thank you very much, thank you very, very, very much. Thank you very much for the bird and bees. Thank you very, very, very much. Thank you very much for the family circle. Thank you very much, thank you very, very, very much. Thank you very much for the family circle. Thank you very much, thank you very, very, very, very, very, very, very, very much. You don't know how much they all mean. They seem much better in my dreams. Thank you very much for the Ainsley Lion. Thank you very much, thank you very, very, very much. Thank you very much for the Ainsley Lion. Thank you very, very, very much. Thank you very much for love. Thank you very much, thank you very, very, very much. Thank you very much for love. Thank you very, very, very much. Thank you very much for the Sunday joints. Thank you very much, thank you very, very, very much. Thank you very much for the Sunday joints. And our cultural heritage. National beverage. Being fat. Union Jack. The nursery rhymes. Sunday Times. The nap and bomb. Everyone. Thank you very much, thank you very, very, very, very, very, very, very, very much. It was simply sniffing and true. Now let me whisper. For the Ainsley Lion. Thank you very much, thank you very, very, very much. Thank you very much for the Ainsley Lion. Thank you very, very, very much. Thank you very much for playing this record. Thank you very much, thank you very, very, very much. Thank you very much for playing this record. Thank you very, very, very much. Thank you very much for our gracious team. Thank you very much, thank you very, very, very much. Thank you very much for our gracious team. Thank you very, very, very much. Zawsze mnie bawiło to ich much. Takie. Jeszcze po tej pauzie dramatycznej. Po tej pauzie, tak. Grupa Scaffold, jeśli ktoś w ogóle pamięta tamte czasy. Musimy rozczarować Państwa, bo przynajmniej na moją skrzynkę przyszło kilka propozycji, że jeśli pani Ola nie życzy sobie płyty Slasha, to chętnie ktoś inny przejmie. Pani Ola napisała do nas raz jeszcze, że Slash jest jej. A, no, czyli gratuluję. Nagroda trafiona, odpowiedź piękna. Pani Olu, niech pani nie ustaje, bo kto wie, na horyzoncie może inna tonacja z nagrodami jeszcze będzie. Za jakieś pół roku. Otóż nie. Dopilnuję, żeby było może nie za tydzień, ale niedługo. No dobrze. Może ja też coś przyniosę? O, proszę. No, proszę. Na razie przyniosłam piosenkę nie na temat. Co za niespodzianka, ale jedna, mnie zaskoczyłaś. Jedna w audycji może być. Dzisiaj kilkadziesiąt metrów od naszego studia Jack White zagra koncert. Pomyślałam, że na pewno teraz na torwarze już tam jest, ma włączony program trzeci i pewnie będzie mu miło usłyszeć swoją piosenkę. To jest możliwe. To jest możliwe. Tak. No ale miło byłoby, żeby ona chociaż minimalnie zahaczała o temat. No to resztka przyzwoitości. Resztka przyzwoitości, tak, chociaż jestem kobietą, więc nie ma tutaj z czego czerpać, ale powiedzmy. Jedną z wytycznych zasad dobrego wychowania jest to, by na przykład komuś nie przerywać, tak? Nie przeszkadzać, nie, by pozwolić wypowiedzieć myśl do końca i tak dalej, i tak dalej. I teraz właśnie będzie piosenka o tym, że czasem się coś przerywa. I to jest niegrzeczne. Ale patrz, w ogóle ci nie przerwałem. I want love to roll me over slowly. Stick a knife inside me and twist it all around. I want love to grab my fingers gently, slam them in a doorway, put my face into the ground. I want love to murder my own mother and take her off to somewhere like hell or up above. And I want love to change my friends to enemies. Change my friends to enemies. Show me how it's all my fault. I won't let love disrupt, corrupt, or interrupt me. I won't let love disrupt, corrupt, or interrupt me. Yeah, I won't let love disrupt, corrupt, or interrupt me anymore. I want love to walk right up and bite me. Grab a hold of me and fight me. Leave me dying on the ground. And I want love to spit my mouth wide open and cover up my ears and never let me hear a sound. I want love to forget that you offended me, or how you had defended me when everybody tore me down. Yeah, I want love to change my friends to enemies. Change my friends to enemies. Show me how it's all my fault. Yeah, I won't let love disrupt, corrupt, or interrupt me. I won't let love disrupt, corrupt, or interrupt me. I won't let love disrupt, corrupt, or interrupt me anymore. Jack White. Jack White. No tak. No ja, jak taki prostolinijny redaktor, trzymam się tematu. Nie no, dobrze, jedno z nas powinno. No, powinno. Nie wiem, czy to dobrze, że znowu wygrzebałem coś starego. Utwór jest absolutnie klasyczny. Jest klasyką z pogranicza jazzu, no właściwie jazzowym utworem, który potem w wersji wokalnej był wykonywany przez wielkie gwiazdy, takie jak Louis Armstrong czy Ella Fitzgerald. Ale tu znalazłem takiego Brytyjczyka zapomnianego, który był na granicy kiczu czy parodii, ale też z wielkim sercem podchodził do utworów, które wykonywał. No i sięgnął też po ten klasyk, który już sam swoim tytułem udowadnia, że powinien w tej audycji się znaleźć. Ain't misbehaving. Mm-hmm. Czyli nie zachowuję się źle. No może tak z grubsza to przetłumaczę. Tommy Bruce, jeśli ktoś wie, że taki artysta istniał, teraz pokażę, co można zrobić z tą kompozycją. Hello, doll. I'm thinking of you. Just you wait till I get back, doll. No one to talk with, all by myself. No one to walk with. I'm happy on the shelf. I ain't misbehaving, saving all my love for you. You know, honey, I'm saving all for you. I don't stay out late, don't get to go. I'm home about eight. Me and my radio, I ain't misbehaving, saving all my love for you. You better be true, though, while I'm away. Elijah Connor, in the corner. Don't go nowhere, what do I care? Your kisses are worth waiting for. Ooh, believe me, baby. I don't stay out late, don't get to go. I'm home about eight. Me and my radio, I ain't misbehaving, saving all my love for you. I'm coming for you, baby. No one to talk with, all by myself. No one to walk with. I'm happy on the shelf. I ain't misbehaving, saving all my love for you. Elijah Connor, in the corner. I don't go nowhere. What do I care? Your kisses are worth waiting for. Ooh, believe me, baby. I don't stay out late, don't get to go. I'm home about eight. Me and my radio, I ain't misbehaving, saving all my love for you. Hello. you wait till I get back, 'cause I'm gonna knock on your front door, dog. Ain't misbehaving. Stary temat, troszkę tak z przymrużeniem oka wykonany. Aniu? Teraz będzie grzecznie, uprzejmie. O, czyli nie na temat, ale podkreślasz, że... To jest tak na temat, jak nic innego na temat. Po pierwsze, utwór zatytułowany politely, czyli grzecznie, a po drugie... No na temat, tak. Instrumentalny, czyli jeszcze można włożyć w to. Może być o wszystkim. Może być o wszystkim, może być o każdym. Dziękuję, proszę, przepraszam, och jak miło, och o, i tak dalej. I motyla noga i wszystkie inne sprawy, które można wrzucić. Niepotrzebnie to powiedziałaś, to jest okropne. I bardzo wielu z naszych słuchaczy używa wciąż, gdyż toczy się żywa dyskusja na temat tego, jak mówi się, kiedy nie mówi się soczyście. Aha, rozumiem. Czyli moja blaszka... poszła w kąt. Nie, są i tacy, którzy... Ja w dalszym ciągu nie spotkałam jeszcze takiego człowieka, dzisiaj pierwszy, ale to, za to od razu jakże wspaniały, prawda? Tony Allen, Politely. No ładne to było granie. Mm-hmm. Ładne było granie. I właśnie do każdej audycji pasuje. Bo jak ładnie, to... To ja może przyniosę za tydzień, dwa. No możesz. To ja też zachowam ten klimat kulturalnej prośby. Chodzi o relacje męsko-damskie. Ja zawsze lubiłem tę piosenkę. Ją kiedyś wymyślił Kenny Loggins, ale wersja, którą przyniosłem, Lee Hazelwood to zrobił, a jego zawsze lubiłem za barwę głosu i za w ogóle kulturę muzyczną. No i to wszystko razem w utworze Please Come to Boston tam się pięknie złożyło. Please come to Boston for the springtime. I'm staying here with some friends. We got lots of room. You can sell your paintings on the sidewalk by a cafe where I hope to be working soon. Please come to Boston. She just said, no, boy, won't you come home to me? Hey, rambling boy, why don't you settle down? Boston ain't your kind of town. There ain't no gold and there ain't nobody like me. I'm the number one fan of the man from Tennessee. Please come to Denver for the snowfall. We'll move up into the mountains. So far we can't be found. Throw I love you echoes down the canyons. Then lie awake at night till they come back around. Come to Denver, she just said, no, boy, won't you come home to me? Hey, rambling boy, why don't you settle down? Denver ain't your kind of town. There ain't no road and there ain't nobody like me. I'm the number one fan of the man from Tennessee. Now this drifter's world goes round and round, and I doubt if it's ever gonna stop. But of all the dreams he lost and found, and all that he ain't got, he still needs someone to lean to, somebody he can sing to. Oh, please come to LA, live forever. This California life alone is just too hard to live. Live in a house that looks out over the ocean. There's some stars that fell from the sky, living way up on the hill. Please come to LA, she just said, no, boy, won't you come home to me? Hey, rambling boy, why don't you settle down? Can't be your kind of town. There ain't no gold and there ain't nobody like me. I'm the number one fan of the man from Tennessee.